Titroyan, bakor ka daterwa ang mataanas ka na di ka din makagaga pentang sa kapagunod karakan. Titro umusa, amay ka, isakener ka so api anto na ako uriyan na yan na di akong ka din pagunutan, pagunutaan sabnar piyakataman ka so raso na puunrakan. Nga lumiala ko wa duo to, taman sa kagi ang makataling umasiran ko mga tao, ko isa ingad na miyang nisiran sa panganangkan ko mga tao ron na tiapli siran ubayran mapagana duo to, na miya katuon siran roo sa sasilang ako taamarani ko kakautangian na biyangunian pitero umusa at pisinganin ka na miya kakuha kaon din sa sukay. Pitero kidr, giidin kapaka pumbulaga kan agus ka, panutulan ko ka so usayan ko pakatana udang ka magagapentang. Nasupman so awang na ayabita diyan na rako mga miskin ay pening kawiyagniran ko kaludan. Nakiyabayaan ko akya ay bikuron. Kaadin ko kabulusan, kabulusan niran adeto. Apkuan yan at tagal so langwa na awang amapya. Nasupman so bagwa mama na ayabita dong balalok siyan na miya marateya na ini kawa nami iban yan siran kapaliugati sa kandirwa ka agu kaungkir. Na kya ba yaan nami asambian kiranukad na niran sa tumuadiskan yan sa kasusuti gulbiron sa karani ikapangalimo. Nasupman so sa silang akutan ayabita diyan narko dua bagwa mama amang ilo si iku bandara inged na adin ang matatago ko didalmian agedung arkiran na ayabtad o amairan na bilang ataw nakabaya o kadnan ka aira o tsiran ko katerotop o bagriran na migmawiran so gadungiran alimu apun ko kadnan ka na kenaabakan na yaping gulaw la sa bapuon sa kababaasakan. Dito man yusayan o pakatan na udang ka magagapentang na ipagisiran ka ya Muhammad so Zulkarnain. Turwang ka batian ko rekano skanian sa pananadem. Mataanas kami na piyaka kepaar ami skanian ko lupa. Gubigan ami skanian ko langwan taman sa okit. Na miyaka kedeg sa okit taman sa kagia airaut ko psidepan walungan na miyak daian na psidep ko bulawan na mayaw na miyaka tuon roo sa pagtaw. Pituro ami, hey Zulkarnain, baya-baya ka. Unde nagang ka siran, udina magbal kakiran sa mapya. Pitero yan, sa tao ang darwa ka na siksaan na midin skanian. Orian yan na pakandudin kukad na niyan na siksaan yan sa siksa apakasisingay. Nasapman sa tao ang maratyaya gunggal bak sa mapya na adin abagyan yan abalas. Ang mapya gutero na midin skanian kusuguhan na mi sa malbud. Orian yan na miya kakadag sa lalan. Taman sa kagia airaut ko psbangan walungan na miyagda iyan na psbang ko pagtaw ada inisenggaya mikiran ko tampar kanian arning. Mautod man na sabna rakatawan na miso sisiir kanian at tutul. Orian yan na miya kakadag sa lalan. Taman sa kagia airaut ko paglita na dua palaw na miya katoon ko ubay a dua uto sa pagtaw amargan a kapupa kasabutiran sa katero. Pitero iran, hey Zulkarnain, mataana so Yajuj, aguso Majuj, na pumamina sa siran kulupa, na usunggaya mis ka sa tenden sa asara at taguin ka sa supagulta nami, agusiran saran. Pitero yan, aso piyaki kapaarakan sa kanya nukadnan ko, na ayatumo, na ba ako niyo din tabang niya bagra, kataguan ko supagulta niyo agusiran sa kuta. Witi ako niyo sa piya milo lang aputaw taman sa kagi matilab niyan so pagulta no dua pimping na pitero yan biyagin niyo taman sa kagi mabuli niyan no to alagi dua po na pitero yan witi ako niyo sa maududa kanon agalang na dairan magaga iba iran kaliawawis kanian guda iran magaga lumbu pitero yan giyay na limu apuun ko kadnan ko na amay ka makaw masudiyan di ukadnan ko na mbaloy niya na iarupat na tatap asudiyan di ukadnan ko na benar. Nabutawanan nami so sabad kiran sa alungan noto na misrndede yan so sabad na iupan so sanggakala na limud nami siran langon. Nasandig nami so jahanam sa alungan noto kung mga kaper sa sampur na akasandig. Sira nami atago so mga matairan ko rinding ko pananadimrakan go ayabatadiran na diiran kebaraw mamakinag so katero Allah. Bayat yang kapanuno siran amia mangungkir na kekuwairan so mga oripan ko. asala ka urakan ang mga panarigan. Mataanas kami na initiya ka pa miso narakadyahanam ko mga kapir at pitiagar adar pa. Tiruang kaya Muhammad, baumir ka no panutula so titu ang mga nga lulugi ko mga galbaka. Siran so mga ilang, so galbukiran ko kawiyaguyag ko dunia. Asiran na tatarimaan ni ran sa mataanas siran na giisiran piya-piya sa galbaka. Siran man so mga mangungkir ko mga ayat o kadna ni ran gusto king barat mo anir kanyan na miya ilang sumagal bukiran. Na daap pakatindag na miya abagyan niran kwalungan na kiyama at timbangiran. Gito man ibalas kiran aso naraka jahanam sabab ko kiyong kiriran o kinweran sa mga ayatakan na gusto mga sugwakan akasandagan. Mataan aso miya maratiaya gupinggal bukiran sa mga pipiyan na miya baloy abagyan niran sa mga surga perdaos apitiaga radar pa. Makakakal siranon, disiranon, kubaya mawa. Tirwang ka, api ang baloy so kaluda na dawat as ay surat kung mga katerukadnan ko. Na teman nandun so kaluda na dipan teman so mga katerukadnan ko. Api ang magay kami sa lagi diyan ay yumanun. Tirwang ka ya Muhammad asakan na matag manusia. Alagi diyo ay pagilahamrakan ayabu at Tuhan niyo na Tuhan na isa-isa na sa din sa tao ayabata diyan na arapan niyan so kimbarat moan ko kadnan niyan ng galbag sa galbag kamapya gudin niyan paki sakutway so swaswat ko kadnan niyan sa isabu. Surah Maryam. Si ikungaran wallah ang masaling gagaw ang makalimuon. Kaf ha ya ain swad. Swallah imatao pakaantapan niyan roo. Giyaya so pananadim ko limu ukadnan kako uripan niyan a Zakaria. Gwani na miyang ni ko kadnan niyan sa kapang niya masulun. Pitiro yan, kadnan ko, mataanasak na lumimrakan so tulan gu kuminindat so ulo sa buka maputi. Guda ko mabaloy ko pang niyakan raka kadnan ko amiaula. Na mataanasak na inikawang ko so mga tungan na iyakan ko uriang ko kaayabtado karumako na balak na bagiya kong ka puun ko hadapan ka sa wata. A makapangwaris rakan gu makapangwaris ko mga tungan na o Yakob gubaloyang kas kanyan kadnan ko a makasuswat raka. Piteror kanyan, hey Zakaria, mataanas kami na panutul na mirka at mabawata ka sa bagwa mama ay ang aranian na Yahya. De bielo ya mirka niyan guwa niya sangay niyan. Pitero yan, kadnang ko, ando man ay kakud adn rakan o bagwa mama ay abtado karumako na balak gusabnar ay niraot ako puun ko kalukas sa kiyamaraan. Pitero sugu, mauto din man Peter o kadnan ka as kanyan na malbudrakan gusabnar ay nadinakan. Inadnakan sa kagwa ni ada akapan sa may tubo. Pitero yan, kadnan ko, sanggay akong kasatanda. Pitero usugu ay atanda ka na din ka magagaibang ka mimbitera iso mga manusia. Sa tlo gawi, ada sakit ka. Naliniwan yan, so pagtaw niya na puun ko mi'rab. Na iniperwayat yan kiran atas bikano ko Allah ko kapita-pita gusto kagabi-gabi. Pitero o Allah, hey Yahya, kapiting ka so kitab saban-sabnar gu inibigay sebenar-benar gu ini bagai amir kanian so ungangan ko kaito iyan gu biga nami sa kapli puun ko hadapan nami gu kasusuti gu miyabaloy apa pa ngungunutan gu makapadiin kung bala aloksian gu da mabaloy ama mamendag adarwaka nakalilintad as ir kanian ko gawi eh nakinimbo wataanon gusto gawi eh akapatayin yan gusto gawi eh akapakatindigawin puun ko kuburyan na awiyaguyag na aluyan ka ko kitab so Maryam guwani ang makawatan ko pagtaw niyan kasumiyon ko darpa at tampar sa sabangan na mingbaal ko tampar kiran sarning na siugwami si Irkan yan susugwami na miyani aropa aroon miyani aropa on so sa manusia at tarotop. Peter o Maryam, mata na sa akin na malindung ako kwa Allah ang masaling gagaw, puun ka, wayabtad ka na manananggila. Peter o yan, na matag ako sugu o kadnan ka, sa kamgiyakan ka sa wata asote. Peter o Maryam, ando man na iya, ikakaudin rakan wata ada amya ka, pamakay rakan amama, guda ako mabaloy abarasina. Peter o sugu, mauto din Peter o kadnan ka, as kanyan na malbud rakan. Gukagi ang baloy na miska, skanian at tanda ko mga manusia guli mo apuunr kami na miya baloy asugwa na miya pasad. Na inikaw gatian skanian na ini sibay niyan kudar pa amawatan na miya pakasong skanian ubalulit ko kayo akorma na miya teruyan. Hey, uba ko bumiyatay ko unaan nai gumiya baloy ako akyalipatan adidin ko aloy. Nga tiawag sa kanya no sugo ko kababaan yan, di kam bubuko sa benar at tiaguan no kadnan ka, so kababaan ka sa lawasay gamay to. Nakuyungan ka, siir ka, so kayo akorma, taang ka niyan kapangulugi sa unga akorma akialutuan. Nakang kagu inum kagu pakapipiang ka ginawang ka na wad na kailangan kailang ka kung mga manusia asa ka tao na tirwang ka ang mata na sa kanina mini sumayakan ko Allah ang masaling gagaw so katigr na di ako din makipimbitiara isa alungan na isa manusia. Na inuitian ko pagtaw niyan aawi din niyan Peter Iran, hey Mariam, sabin sabnar amiakang gulaw laka sa say alubi ang mala apiakagwagwad. Hey babayo Haron, dako betadi ama ka, ubetaw amarata, dako betadi inang ka, bepasisina. Na inituro yan suwata a Peter Iran, ando man niya ay kipimbitiaray nami ko tao ang matatago ko sa loyota ama ito awata. Peter awata, ang mata anasak na ori panola, inibigay niyan rakan sa kitab, gubieloy ako niyan anabi. Gubieloy ako niyan a pupangumpiya, pangumpia api anda kong matatago gu inisuguyan rakan susamba yang gusto zakat ko masa akaw yaguyagakan. Gubieloy ako niyan ama kapdiin ko inakan guda ako niyan baloya ama mamamendag adarwaka. Gusto kalilintad na siirakan ko gawi iakinimba wataan rakan gusto gawi iakapatayakan. Gusto gawi iakapakatindiga rakan aw yaguyag. Dito man so isa awata o Mariam katiro abunar aso kapara kapaparampangan siranun. Da mapatot ko Allah iba kwa sa wata sutis kanian. Igira adin apakapunggulalan niyan asuguan na ayabu tiro niyan no nakon nakadin. Na mata na sa Allah ikadnan ko. Bukadnan niyo na suwaswata niyo sa kanian. Giyaya iukit ang makauntol. Na da pagayon na yun eh. So pisa gurumpong kundulundulo na niran na sangat asik sa arko siran amyamangungkir ko kapakander pa iku gawi iamala. Saya na siran apakanag. Gusaya na siran apakailay ko gawi kapakataling umairan kami. Ugaid na sa mga darwa ka sa alungan na eh, na matatago ko kadedag amapayag. Na pakiiktiaring kakiran su alungan akasndit amasa kakukuma ko miyang gulawla na siran na matatago ko kalipat asiran na desiran pamaratiaya. Mataanas kami nas kami ipangwaris ko lupa. Gusto tao ang matatagoon. Gusi siran kami pumakanduda. Na aluyang ka ko kitab su Ibrahim, mataanas ka niya na ayab tadiyan na tantwa mamataan na nabi. Guwani na pitiro yang ki amayan, hey ama, inong ka simba, su di pakanag, gu di pakailay, gu da kalindingan ka amay tubo. Hey ama, mataanas ka na sabnar, ami ako marakan su katao, asudar ka makatalinguman na unuti akong ka, kang guna na ungkos ka sa lala na matito. Hey ama, dinggap suwaswata su syaitan, mataanas su syaitan na miyabaloy ko Allah, amasaling gagaw, adarwaka. Hey ama, mataanas ka na ipkawanakan ubaka makasugat asiksa. O baka masugat asiksa, apuun ko Allah ang masaling gagaw na mabaloy ka abulayo ka o syaitan. Pitero ay ama iyan, bangka kagwadin sa mga katuhanan ko, hey Ibrahim. Mataan, auding ka gneki na sab nararadiaman ko skadin, natawarang akong ka sa mati. Pitero Ibrahim, kalilintad asir ka, ipangniyakan skadin sa maap kukadnan ko, mataanas ka niya natatap, amalarak ni gagaw. Napumbulaga ko orkano, aguso pepanang pupanungganoy niyo, asal ako ko Allah, gupang niya ko kukadnan ko, matatangkad na di ako, kabalay ko pang niya kan kukadnan ko akula. Nakagiambulag kiran, aguso simba niran, asal ako ko Allah, na inibigay meron so Ishak, aguso Yakub, na uman isa kiran na bielo yami ya nabi. Gubiga na misiran, kolimu, ami, gusinggayan ang misiran sa mapi abantugan na mapuro. Naaluyang kako kitab sumusa, mataan na skaniya na miyabaloy at tulabus, gumiyabaloy at sugu anabi. Natiawag ang miskaniya ang kukilid o palaw sa tampar sa kawanan, gupiakaran niya miskaniya ang kinimbiteray na miron. Guinibga miron apad kulimu ami, so pagarin niya na haron anabi. Naaluyang kako kitab so Ismail, mataan na skaniya na miyabaloy at tumutuman sa pasad, gumiyabaloy at sugu anabi. Na miyabaloy ay suguyan ko mga tungan niyan so sambay ang gusto zakat. Gumiyabaloy, si kukad na niyan ang makasuswat. Na aluyang ka ko kitab so Idris, mataanas ka niyan na miyabaloy ang mamataan na nabi. Guinipuro ang miskanian kudar pa ama puro. Siran man so ini kali mo siran wala ang mga nabi. Apad ko mo rea tao Adam. Gupad ko riyo ranami ko kapal apad unok. Gupad ko kya bubadan ko Ibrahim gusto Israel. Gupad ko tao atiro ame gupinili ame igira a pupangadi ang kiran suma ayat wala. Ama saling gagaw na sundung siran a kisusudud go pemanegad. Na ayad na miyakasaluno ko orianiran a miyakasambi a inilangiran susambay ang gupiangunutan niran sa mga kabay aribat na maulog siran din kulandeng kunaraka. Inunta so tao amitubat gumiaratiaya gumingal baksa mapia na siran man ipumakasulid ko surga gudisiran kasalimbutan sa may tubo. Mga surga atatap, so inidiyan di o Allah ama saling gagaw kung mga orip niyan ada mapayag. Mataanas kanya natatap asudiyan diyan nakituman. Deke negiran roo asia-sia. Ugaid na kalilintad, guad na bagyaniran apag perkiran roo sa kapita gumagabi. Yutuman sa surga aso pakipangwalian nami kung mga orip nami at tao amyabaloy amanananggila. Na Pitero o Jibril, di kami pakaturon inunta o sabab ko suguan o kadnan ka. Kaparian so kasasangura nami, gusto katatalikuda nami, gusto pagltano to, na di ako betad o kadnan ka iba kalipat. Kadnan o mga langit a gusto lupa, gusto pagltan a duaw to, na simba ang kas kanian, gupuntang ka makapantag ko simba her kanian. Baad na katawan ka sangay niyan, na giitiroon o manusia, inuamay ka matay yako, mata na pakagmaw na ko din auyag-uyag. Pitero Allah, badi katadumi o manusia ang mataan as kami na inadnamis ka niyan guwa niya depan maadin sa may tubo. Na ibat ko kadnan ka, mata na limudin na misiran din rakso mga syaitan. Oriyan niya na mata na witan na misiran din kung liliota ko jahanam at pakidulairan alabiran. Orianya na mata na mamitbit kami din ko uman isa ka tindig sa sad sa tantokira na sumiang kakwala ang masaling gagaw. Orianya na kami din imatao ko siran asiran at isiran ikia patutan ko kapakasulid ko naraka. Nada ay sarkanubu abon di makasagad. Mia baloy si ikukadnan ka amia pasad at kukuman. Orianya na sabitin nami sumiamanang gila na ibaga kami roo sumang darwaka at kidulairan alabiran. Na igira pangadian kiran sumang ayat amia mga rarayag nagiiteruno siran amia mangungkir ko siran amia maratiaya. Antawa ako dua ka sa gurumpong itumu idarpago mapiay kalimudan. Na madakal abinina sami ko miyaw na aniran apagtaw asiran ilabi ang mapiay kasangkapan gusok kapag ilayawon. Teruang kasa din sa matatago ko kadidag na mbagan sa talik sa kanyan wala. Ang masaling gagaw sa madakal taman sa amay kakasandungan niran so ididiyan dikiran asiksa. Udi na subangkit na katukawan niran din so tao as kanyan ilabi ang marata idarpa gutanto amalubay mga tabanga. Na pagumanan wala susiran ang kumidag sa untol. Sa turuan na sumangatatap ang mga pipiyan na tumusikukadnan ka, ibalas gutuma kanduden. Inukya tukawan ka so inungkirian sumang ayatami gupitero yan ang mataan na kebgan ako din sa tamok guwata. Banyan mailay so de mapayag ang tawa aba miya kakwasi ikuwala ang masaling gagaw sa pasad kena uto. Ipsura tami din sugiin yan teroon gupagumanan na miroon so siksa sa kauman ang madakal. Gu pangwalian na miro rekanian sugi inyan teroon gu makataling umar kami atawan-tawan. Na kuminawasiran sa salakaw ko Allah ang mga katuhanan kaansiranun ansiran kon mabaloy ang mamakaugup kiran. Bangkada katukawi ang mataanas kami na biutawanan nami sa mga syaitan kumya mangungkir apa pupangunduy kiran sa tantwa kapangunduy. Na ding kakiran penggegeni susiksa ka mataan na pumagitong namikiran din sa sampurna akapamagitong. Si ikwalunga nalimud nami so miyamanang gila si iku masaling gagaw kikukuda kisisilaan. Na iindendag nami sa mga baradusa kunaraka jahanam amaawaw siran. Na de makapapaarkiran ko sapat inunta so tao miyaka kuwasi ikwala masaling gagaw sa diendi. Na pitiriran ako minuwas wala ang masaling gagaw sa wata. Pitiro wala sabun sa benar amitiro kanu sa say aminitaralo apakasisingay. May tubo na sa mga langit na mga bubensad sa puon roo. gumanga bubengkag sa lupa, gumamangi tumbak sa mga palaw as sagunaw ta. Sa kinidawaniran sa adinawa ta Allah ang masalinggagaw. Na di patot ko masalinggagaw iba kwa sa wata. Da isa bukulang wana tao ang matatago ko mga langit gusto lupa abadi makataling umakwa Allah ang masalinggagaw ang makapangangaling babaan. Sabun-sabunar ang may itong yansiran, gumabibilang yansiran sa sampurna abilangan. Nauman isa kiran na makataling umarkan yan ko alungan, akiyama at tawan-tawan. Mataan na sumya maratiaya gupinggil bukiran sumang apipia, nasinggayan siran din wala masaling gagaw sa kakasi. Na ayah din akiya lubudami ko Quran ko basangka, ya Muhammad na ankaw to mapupamanutul kumya mananggila. Guan kaw to mi pamakaiktiar ko pagtaw ang mga pawal. Na madakal abinina sa mi kumiyaw na aniran a pagtaw. Baadin ap kagdam kakiran a isabu udin ap kinagkakiran a karangs sura taha. Si ikungaran wallah ang masaling gagaw ang makalimuon. To ha. Swallah imataw ko pakaantapan yan nun. Kenaabak kiniturun kenaba ya kiniturun namir ka ya Muhammad ku Quran angka makandemar ugaid nande uko tau ama alakan ku Allah initurun nami kapuun kumiyadin ko lupa aguso mga langit agu mga pupuro so masaling gagaw asi ko aras nitek na rakyan so matatago ko mga langit aguso matatago ko lupa gusto pagultan adwoto gusto didalem o lupa. Na upakatanugin ka so katero na mataanas ka niyan, nakatawa niyan, so masol aguso lebi ama pagma. So Allah, datuhan as salakaur ka niyan. Rakyan so mga ngaran ang mga pipiya. Inuwa miya kataling umar ka so tutulan ko Musa. Gwa niya makailay sa apoy na pitiruyan kikarumanian. Apakano, kamataanasakan na miya kailay ako sa apoy. Kalo-kalo kawitang kuskano ron sa barabad, udi na makatuon ako si ko apoy sana na ako. Nakagiya makatalingumon na kya taluan, hey Musa, mataanasakan na sakan so kadnan ka, nandeing ka so dua talumpa ka, mataanas ka na matatago ko balintad asoti, agya toa. Nasakan na piniliakan ska na pakinagang ka so ipagilahamar ka. Mataan asakan na sakan so Allah. Da Tuhan na salakaurakan na simba ako nga. Simba akong ka, gupamayan degen ka so sambayang sa pananadumrakan. Mataan na subangkit na pakataling uma, marani apagmaan ko skanian kaanmi balas ko umanisa ginawa sugal bukian. Na ubakawon ka lang yung tao, adiron mapaparatiayan, inunutan yan so nangayan ka mabinasa ka. Na anto na ang kanan sisi sa kawanan ka, hey Musa. Pitero yan, gaya na badasakan, ipanakanakan. Ay ipanakanakan skanian gu ipapangawit akan uto sa pekin o kambing akan gu ad na mga usba koron apad. Peter o Allah, itugan ka hay Musa na initugyan na sa mauto na skanian na nipay agi indula-dula sa magaan. Peter o Allah, kuang ka skanian gu di ka kalak kapakandud na mihibu skanian ko betadian apaganay. Gusuldin ka aliman ka kukilid ka kaan makambuat amasindo aknaba panggal tanda pen asalakaw. Kapakailay na miska ko mga tanda mi ang mga ala. Sungka ko peraon, kamataan, as kanyan na miyang kuwala. Itero mo sa kadnang ko, pakaluwagan ka rakan so rarbakan. Gulubudan ka rakan so suanakan. Gupakaluwayan ka so kabigr udilakan. Kaaniran ka sa buti, so katiruakan. Gusgay akong ka sa wasir, apad ko tungan ayakan. Suharon apagari ko. Bakasin ka sa kanyan ko bagrakan. Gupakatumpukan ka, skanian ko galbukakan. Kaangkamir ka, pakatasbik sa madakal. Guanamis ka, katatadmi sa madakal. Mataanas ka, itatap, apagilayar kami. Peter o Allah, asab na rin ibigir ka, so pangning ka, hey Musa. Nasaban-sabanar, ay nipangalim mo amis ka, kukyaw kita na salakaw. Guani a ilaham ami, kiina ka, so ipagilaham. Sa Peter on, taguang ka, skanian, amusa, kukaban, anudang ka, kulawasay ganayla. Na pimpirnan sa kanyan ulawasay ganel ko tubaan kaan makuha o ridwayakan guridway niyan. Na tiaguan ko ska sa kakasya punrakan guang ka makapanguyaguyag si iko paliharakan. Guang ka mapaguyaguyag si iko paliharakan. Guan niya plalakaw si babayin ka na giinyan teroon o turoy ko ska no sa tao ang makambarumitanon na piyakandu de miska kiinaaka. Kaan makapya ginawa niyan. Gwendi makambubuko na miyamuno ka sa tao na siya butamis ka puun ko rat a ginawa. Gupiyan na pa, piyan na pa nga na miska mga tapang na miyakatarg ka sa miyakapira ragun ko mga tao sa madian. Uriyan niyan na miyakaumaka sa takdirakan hay Musa. Gupiniliakan ska asyanaan o ginawa ko. Lalakaw ka ska gusi pagarin ka rak su mga tandaakan. Gudinyo paparina so tadimrakan. Dinyo puparina so tadumrakan. Songkan wadua ko Firaun, mataanas kanian na miya nga kuwala, na mbiterenius kanian sa lalaga malinan ka. Kakalo-kalos kanian na makapaginan ka udi na malak ka. Piteruira na dua, kadna nami, mataanas kami na ipkel kami, iba kami niyan sakutika. Sakutika udi na maguman ang kapupang kuwala niyan. Pitero wala di kanu kelak mataanas akan na babidiyo. Pukenegakan gupkeilayakan sukeswa ayo. Nasungkan oron na tiruan niyo ang mataanas kami a dua na suku kadnan ka. Na bukain kar kami sa mga muriataw Israel. Guding kasiran siksa sabnar adin aminiumamir ka atan de apun ko kadnan ka. Nasukalilintad na si ikotawa kami de kuturuan. Mataanas kami na sabnar a inilahem. Ar kami ang mataan aso siksa na si ikotaw at tumiaplis gutumialikud. Pitero operaon. Antawa ay kadnan niyo, hey Musa. Pitero Musa ay kadnan namin na so inibigay niyan ko uman isa say so inad nun. Uriyan niyan na pingunan na o niyan. Pitero Peraon. Antaw na ay miya suaw mga pagtaw miya nga una. Pitero Musa so katawiron na si iku kadnan ko ka matatago ko kitab. Di karibat so kadnan ko gudi kalipat. So inisenggay niyan kano so lupa amya kayat gutiaguan niyan kanon niyan nun sa mga lalan. Gupia katurun yan apuun ku kawang suig na adin apu ke pepekambuatan nami sasabab un api susun amang ngeto ambide-bide. Kangkanurun gu pagperaniurun sumanga ayam yo mataan na adin na matataguru manatitu ang mga tanda ku adin na mga gede-gede yan. Inad na miskano apuun ku lupa, guru na miskano pakakasuya, guru na miskano pakagmawa. So, kukitan asalakaw. Nasabin-sabnar, apiaki ilayami ko Piraon so mga tanda mi sa kalangulangwan yan na tumia please gusumiang ka. Pitero o Piraon, baayak kya sungkar kami na angka min mingka mapakaawa ko lupa mi sabab ko balik matang ka hey Musa na mataan na kawitan na miskad sa balik mata lagi diyan na tandu ka ko letami gusto leka sa kaptelabuk di kami run durats kami guska si ekuder pa kasusuko den rektano. Pitero Musa ayak katalabuk yun na swalungan na kalilang gumalimud sa mga manusia ko kipuro walungan. Na tumialikod sa Piraon na tinimu yan sa antangan niyan uriyan yan na miyakatalinguma. Pitero kirano Musa duan-duan kano diniyo pagangko baswala sa kabukag ka ibinasan yan kano susiksa. Na sabna na kya wiswisan sa tao ay nangkubian sa Allah. Na piya maguda sa aniran, isu aniran, kundulun-dulun aniran, gu piya gnesiran, so bitirairan. Itiruiran ang mataan na giya, agiya dua yan na titu ang mga balik mata, ay akabayairan, ang mapakaawakan nuiran ko lupa iyo sa misabab ko balik mata iran, gu mailang iran so okit iyo ang makalalabi. Na timuan niyo suantangan niyo, uriyan yan na talingo makano, akisisininday na sabnar amyakadag sa alungan na eh so tao amyakaumbo. Pitero iran, hey Musa na ituka udi na mabaloy kami apaganay at tao aminitug. Pitero yan kenak ay ituka no na samaw to na so mga taliran gusto mga badasiran na ayak kagagdaan niya nun puong kubalik matairan na mataano to apumanula. Na kiagdian sa siibu ko ginawa niyan sa kalakso Musa. Pitero ami di ka kalak mataanas ka nas ka imapuro. Na itugun ka su sisi ko kawanan ka kaanian maluluk so bieluiran mataanas so bieluiran na limpangan ubalik mata na di pakadag so balik mata api andelo miyabu. Na miyamangi umang so mga balik mata sa kipaka susudud. Pitero iran piyaratiayami so kadnano haron agusto Musa. Pitero Piraon inunyo piratiaya askanian na deakan skanopen kay dini. Mataan askanian ititua guru niyo a sumiang daur kano kubalik mata na mataan pamutulang ko din sa mga lima niyo gusto mga ain niyo sa di magunod gumataan has sulaan ko skano din ko mga kayo akorma gumataan nakatukawan niyo din o antawar kami ilabi asangat isiksa gulabi iakala akakala pitero iran di amis ka din iplawan ko miya kaumar kami ang mga rarayag akarina agusto miya din kami nang gulalan ka ipunggulalan ka si ingkabu mi punggulalan sa ang kaiyakawiyaguyag ko dunia. Mataanas kami na piyaratiayami sukad na nami. Kaubanian kami napiya sa mga kasalaan nami. Gusto ini tagalkar kami. Skania na balik mata na swallahi lebih ang mapiya gulbi atatap. Mataanaya asa din sa tao ang makatalingo makukad na niya na baradusa na mataan na bagian niyan sa narakadjahanam. Diroob patay gudi kuyag sa kawiyag amapia. Nasa din sa makataling umarkan niyan ang mapaparati aya asab na raping galbakyan sa mga pipian na siran man ikibagian ko mga daradat ang mga pupuro. Mga surga at tatap at pumangundas ko kababaan niyan sa mga lawasay. Makakakal siran roo na gito man ibalas ko tawa misuti. Na sabun sa benar ay ni ilahe mami ko Musa at pangalaman ka sa mga oripan ko na mbaal kasiran Mbaalan kasiran sa lalan ko kaludan amamamara. Amamara, di kakawan iba kanuraw tagu di kakalak. Natindug siran o peraon rak su mga tantara iyan na minitanggub kiran so kaludan so nganin a minitanggub kiran. Namiyadidag o peraon so pagtaon iyan gudan iyan matoro. Hey mga murya tao Israel, sabnara siya betamis kano ko ridua iniyo gu inipasadamirs kano ko kilido palaw sa kawanan gu initoro namir kano sumana. Sumana gusto papano as salwa. Pitero ami, kang kano ko mga pipi ako nga ni na inipagparamir kano. Gudi kano ron pumalawan ni ka matangkad kano surarang itakan. Nasa din sa matangkad doon surarang itakan na sabnara mabinasa. Na mata na sa akin na titua manapi ko tawa mitubat. Gumia marati aya. Gumingal buksa mapia. Orian yan na kumidig ko untol. Na anto na ay mini pagalokalok ka. Sa kiyaw na aing ka, kupagtaong ka, hey Musa. Piteroya na siran, nakataya siran si iko talikudan ko, ang matutundug ako iran na miyagalokalok akor ka, kadnang ko, kaubang ka kaswatan. Itero Allah na matanas kami na tinyubami so pagtaong ka ako orian, ka ako kiyablagang ka kiran, ka diadagsiran o samiri. Namimbalingan so Musa ko pagtaon yan ap kararangitan ama kambubu ko pituro yan. Hey pagtawakan baka no da D&D o kadna niyo sa D&D amapia. Barkano miyati sumasa antawa aban yung kabaya ang matangkad ka no surarang ito puun ko kadna niyo. Sa kiyan durat yo ko D&D akan. Pituro yan kena aba kami mindurat ko D&D ka. Sabab ko kaparami na ugay na piyakawid kami sa mga papanad puun ko imbulawan o pagtaw na inipangitugam yuto ko apoy kalagi duto kay tugu sa miri. Inigmaw niyan kiran amay to asapi alawas yan apag nga na pitero iran akat iso Tuhan niyo gutuhan o Musa na miyalipat. Bayran di kailay ada kisimbagyan kiran akatero guda mi papari ang kiran na muradlaw din ang piya. Na sabin-sabin na pitero kiran o Haron gue ni ahay pagtawakan. Gibu akini tepengen ka noron. Kamataan ayakad na niyo na swalla. Ang masaling gagaw na unuti ako niyo. Guunuti niyo susuguan ko. Itiruiran di mi din itirag akarartuki yami. Ron sumimba taman sa di makabaling kami sumusa. Itiru umusa hay haron. Anto na ay miyakaran ka gue ni mailayin kasiran ang miyadidag siran. Sadang karakan ka unuti. Inong ka suranga susuguan ko. Pitero Haron, hey wata iina, din ka ngendura susumpa akan, gugia ulwakan, mataan asakan na inikalkakan ubang ka matero, ay nuparik ka su mga muryataw Israel, gudang ka kanayawi su lalagakan. Pitero Musa anto na isiwa ka, hey Samiri, pitero yan amyailayakan su dairan mailais kanian, na kumimsako sa sakmas ko lakaw o sugu na iniitugakan nun, na gito inibarayatar akan o ginawa ko. Pitero Musa na awa ka na mata narka ko kawiyag-wiyag sugiing ka katerwa sa daa kaskuwa eh. Gumata na adin arka adiyan di adikawan din makandurat. Na ilayang kasutuhan ka aso tiatap ka akapsimbaang kaon. Mata na ton tutungan na mi din skanian orianian na mata na ikayambra mi din skanian kukaludan sa titu akakayambra. Ayabuat Tuhan yun na su Allah. Suda tuhan asala kau arkanian rangkumian akatao sulang wantaman. Lagi daya ka pepenutula mirka ko sabed ko mga tutulan ko andeng amiauna. Miauna. Sa benara biga namis ka puun ku hadapan nami sa pananadem. Sa din sa tumalikudu na mataanas kanian na pakawid kualungan na kiyama sa mapanad. Makakakal si Ranon na miya karatarata abagyan ni Ran kualungan na kiyama aawid. Sa kualungan na iupan so sanggakala na limud nami sa mga baradusa sa alungan uto aki kabubuta. Nami pumagtungay Ran kung dulun-dulun na ni Ran ada amini targi war-war ko sa pulo gawi. Skami matao ko giiran teroon ko masa agi teroon o makauntol kiran ipamikiran. Ada kya pakatargiyo arwar ko salungan. Na ipagisiran ka sa mga palaw na tiruan ka ikayuntong sa kanyan o kadnan ko sa sampur na akakayuntong. Na ibagakyan sa lupa apantar ama memenas. Ada kailang kaon ama lalina guda mibububung. Sa alungan o to na kaunutan ni Ransu pupananawag sa daa kakuri-kurion na mapanat sa mga swara ko Allah ang masaling gagaw na daa ka nagka-arwar sa dalapaka. Sa alungan o to na di pakanggaya guna sa kapangungo kapangungugupan inunta sa tao ay inidinan ay inidinan sa kanyan Allah ang masaling gagaw gumiaswaton sa katero. Katawan niyan so kasasanguran ni Ran, gusto katatalikudan ni Ran, gudiran kesesab sekanian akatao na makapangaling bebaan so mga paras kwalla. A uyag-uyag at tetandingan na sabnar akyawiswisan so tao ang miyakaawid sa kandirwaka. Na sadin sa tao ang galbuk kung mga pipihas kanian na mapaparatiayan na dimawan sa bakasalimbuti, gubak kakurangi so amalian na mapiya. Na lagi daya akin iturun na mirkanian na Quran abasa Arab gu piselin salinami magusay kusuldiyan so pangangalak kaansiran makapananggila udi na makabagukiran sa ndao na mapuros wallah apapaar abenar na dingka penggegeani ya Muhammad so Quran ku depen kapupus uki sempain pekaun na terwang kakadnang ko umani akong kasakatao na saben sabenar adinian dien na miswadam gue ni na mialipat gu deemia tau na mirun katetekes na gue ni na piterwami ko mga malaikat pangalimbebang kanok wadam na miangalimbebang siranon. Miangalim beban siran, inunta su iblis ka sumiangka, na pitirwami hai adam, mataan na giaya na riduwain ka, gusi karumangka, na uba kanunian mapakaawa ko surga ka marasay ka. Mataan ka dingkaroo ka keur, gudika ketalandiyang. Gumataan na skana dikaroo mawaw, gudika karantian alungan. Gudika rantian alungan. Na piangun si skania no syaitan Peter uyan hey Adam bakor kat turun so kayu wakat katatap gu kapar adikede. Na kumian sirano na mia payag kiran so aurat iran. Gu ayah mia taadiran na gia kapupenang kir iran kuraon sa surga. Aminisa pengiran ku aurat iran. Aurat iran na siurang wadam so kadnanian. Namia ribet. Orian nian na pinilis kanian ukadna nian na piakatubet yan gutiro yan. Pitero yan at tepad kano puun rekanian na surga. Langun sa sabed rekanu na riduwe. O sabed, amay kaadin ang makataling umarkan wa puun rakan at turuan na sadin sa munot ko turuan ko na di madedag gu di marasay. Na sadin sa tumalikod ko tadim rakan na mataan na adnarkian a kawyaguyag a masiimpit. Guwit na miskan yan ko kalilimod kwalungan na kiyama abuta. Teroon yan, kadnang ko, anto na ay sabab a kiyawitang ka. Rakan ko kalilimod abuta ko a sabnar a miyabaloy ako a pupakailay si isa dunya. Teroon wallah alagi denan amyang kataling umah perkaso mga ayat amin na piyakalipatan kau to na lagi denan asa alungan na ina pelipatan ka. Gulagi daya akan belasi ami ku tau ami melawani guden yan paratiaya aso mga ayat o kadnanian na mataan aso siksa ku akhirat ilebih sangat gu kakal. Inukiran de makang guna na o sumadakal abinina sami kumia unaan niran apad ko mga pagtaw amia nga una apukala pupakalala kau siran ko mia maging de ko pia maging den niran mataan na adna matataguro umana titu ang mga tanda ko adna mga gede-gede iyan. Na uda so katero amia una apun ko kadnan ka na mataan na kebeloy so siksa at tatap gusto talik amia pento. Na tigreng ka so giiran katero guptis biken ka so pudiyo kadnan ka kudapan so kasbang walungan gusto dapan so kasedepian. Gusto sabad ko mga oras ko gagawin na tisbik ka ko. Tisbik ka, gusto mga kilidu ka daun daw, kaang ka maaswat. Na din ka psigata so kailay o dua matang ka ko. Piyakisawita na mikirano to api susun a parayasan ko kawiyaguya. Ko dunia na iptipunga mikirano to na so riski ukadnan ka ko surga ay mapiyagu tatap. Na sugun ka ko talokor ka susambayan. Gupentang ka si irkanian. Di kamirka pengnisa pagper skami ipagper reka na sukebulusan amapian na bagian umananang gila. Na pitero iran ay nuda katalingumanian rektano atanda apun kukadnanian. Badaam niya katalingumakira na karina so matatago ko mga kitab apaganay. Na upama kamataan ay inibinasa mikiran so siksa kuuna. Kuuna anayan na pitero uniran din kadnanami. Inu kaming kadasugwi sa sugu kaanami kaunuti sumangayat ka. Kudaam ipan kapakaito agu kahina. Teruang ka auman isa na numanayaw. Na nayaw ka no kakatukawan niubu awan tunaa wantawa ikimangar kulala nauntol gusa miyakatuman.